اقسام الخبر، اقسام الخبر artıq mübtəda bəhsini qurtardı, deyir ki xəbərin növləri, xəbərin qismləri. Hə? Deyir ki qalə və xəbəru qismani mufradun və qeyru mufradin, fəl mufradu nəhu zeydun qayimun və qeyru mufrad arbaatu əşya əlcərru və məcruru və zarfu və fiilu mə fəilihi və mübtədəu mə xəbərihi nəhu qəvlikə zeydun fiddəri وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. Demə bayaqlarım danışdıq ki mufrad dedikdə sözün xəbərin, yəni ki cümlə və yaxud da şibh cümlə, yəni cümləyə oxşar, yəni hərfi cərlə olan və yaxud da zərfliklə olan cümlələrə deyilər şibh cümlə. Şibh cümlə olmağı çıxır xəbərin. Lakin xəbər ola bilər ki Zeydun qayimun, necə acurun misal çəkib və həmçinin Zeydəni qayiməni, Zeydəni qayiməni, qayimən nədir? Xəbərdir, mufraddır. Xəbər mufraddır. Yəni onun ikilikdə olmağı xəbərin mufrad olmağını pozmur. Xəbərin mufraddığını pozacaq əgər xəbər nə olarsa, cümlə olarsa. Və yaxud da şibh cümlə. Yəni ki hərfi cərlə başlayarsa xəbər, hə? Məsələn Zeydun fiddəri. Aydındır? Xəbər Zeyd, yəni mübtədadır. Mübtədadan sonra gələn xəbərdir. İstəyir o xəbər 10 sözdən olsun, 15 sözdən olsun, 5 sözdən olsun, 1 sözdən olsun. Aydındır? Xəbərdir. Mübtədadan sonra nə gəlir? Xəbərdir. Xəbərdir. Onun haqqında xəbər verir. İlkin söz mübtədadır, isimdir, mərfudur. Aydındır? Hə. Yəni xəbər ola bilər ki cümlə olsun, feili cümlə, çünki cümlə iki cür olur, ismi cümlə, feili cümlə və yaxud da ismi cümlə və yaxud da xəbər ola bilər ki, şibh cümlə olsun. Hə? Şibh cümlədə nə edilə? Hərfi cərlə başlasın, hə? Mübtədadan sonraki söz cümlə, yəni ki, yarım cümlədir, ya cümləyə oxşardır, şibh cümlədir, misli cümlə, amma cümlə deyil. Hərfi cərlə başlasın və yaxud da zərfliklə başlasın. Mufrad bunlara əks tərəfdir. Mufrad. Mufrad dedikdə saylar orada rol oynamır. Yəni əzeydəni qaiməni, qaiməni, yəni xəbərdir, mufraddır. Əzeydunə qaimunə xəbər qaimunədir, yenə də mufraddır. Bir sözdən ibarətdir. İçəridə say ola bilər ki, yəni ki 3 olsun, 2 olsun, çoxluq olsun, onun mahiyyət rol oynamır. Mahiyyət ondadır ki, mufrad cümlə və şibh cümlənin əksidir. Və أقول ينقسم الخبر إلى قسمين الأول خبر مفرد والثاني خبر غير مفرد والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة أيضاً dedi نهو قائم من قولك محمد قائم ويختد ألاوه إليه بلرده نزيك شيخ حسين دير يخشي dedi ki أجرم ديردي ki الزيدان قائماني الزيدون قائمون Tələbə anlayardı ki, artıq yəni ki, cümlə və yaxud da şibh cümlə cümləyə rədd olan mufrad növü nə deməkdir? Və qeyrül mufrad növəni. Cümlətun və şibh cümlə. Və cümlətun növəni. Cümlə ismiyyə və cümlə feiliyyə. İsmiyyə cümlə nədir? İsmlə başlayan, feili cümlə feillə başlayan. Fəl cümlətul ismiyyə hiyə mə təəlləfət min mübtədəin və xəbərin. Mə təəlləfət min mübtədə və xəbər. Nəhu əbuhu kərimun. Əbuhu kərimun. Min qəvlikə Muhammedun əbuhu kərimun. Aydındır. Muhammed mübtədədir. Aydındır. Hə? Lakin əbuhu kərimun cümlədir. Və cümlə əbu sözündən başlayır. Əbu isimdir. Hə? Ona görə cümlə ismi cümlədir. Yəni xəbər ismi cümlədir. Ümumiyyətdə əbuhu kərimun cümləsi xəbərin yerindədir. Mərfudur. Cümlə şəklində mərfu xəbərin yerində. Təhlildə deyirlər ki, nədir? Mərfu xəbərin yerində. Fi məhəlli raf. Əl-cümlə, əl-ismiyyə fi məhəlli raf. Aydındır. Cümlə şəklində rafın yerindədir. Çünki orada əslində xəbər deyən malidir və xəbər də raf olur. Cümlənin də belə demək olar. Vəl-cümlətul fi'liyyə mə təəlləfət. Yəni, nə qurulubdur? Min fiilin və failin. Av naibu. Yəni, naib fail. Nəhu səfərə əbuhu. Səfərə əbuhu. Səfərə əbuhu fiili cümlədir. Hə? Fiilinə baş. Min qavlik Muhammedun. Muhammedun mühtədədir. Səfərə əbuhu. Səfərabuhu xəbərdir ümumiyyətdə, lakin xəbərin özü cümlədir. Cümlə də təşkil olunubdur feildən və faildən. Əbu nədir? Faildir. Lakin sonundakı əvəzlik hə nəyə qayıdır? Əbuhu hə nəyə qayıdır? Hə qayıdır Məhəmmədə. Aydındır? Məhəmmədin atası yəni səfər etdi. Nəhu yudrabu qüləmuhu. Döyülür onun oğlu. Qüləmuhu. Yudrabu məçhuldur. Məçhuldur. Çünki mudarədə deyilirdi ki, birinci dammalı olsun, axırdan qabaqkin olsun, fəthəli olsun. Yaxşı, məçhula feil məçhuldur. Qüləm, başqa cür necə demək olardı? Yox, naifail qüləmuhudur. Naifail, naifail deyilir. Məçhula başqa cür necə deyilirdi? Ləmüsəmmə fəiluhu. Min qavlikə xalidun. Yudrabu qüləmuhu. Xalidun, xalidun müftədadır. Yudrabu qüləmuhu nədir? Feili cümlədir. Feili cümlədir. Aydındır. Və cümlə təşkil feil və naif faildən. Feil və naif faildən. Fəinkənəl xəbəru cümlətən fələbuddə ləhu min rabitin yarbutuhu bil müftədəyi. İmmə damirun yaudu iləl müftədəyi. كما سمعت في الأمثلة وإما اسم إشارة نحو محمد هذا رجل كريم. Deməli ki, əgər təkrar olur, xəbər cümlədirsə, xəbər cümlədirsə, bir kərar, həmişə qayda budur ki, xəbər cümlədirsə, həmin bu cümlə şəklində olan xəbəri mübtəda ilə bağlayıcı bir rabitə olmalıdır. İstəyir o rabitə əvəzliyi olsun, istəyir ismi işarə olsun. Yəni ki, işarə əvəzliyi olsun. Məsələn, əvəzlik kimi dedik ki, yuxarıdakı misalda Muhammedun əbuhu kərimun. Əbuhu. Əb sözünə birləşən əvəzlik hə nə olur? Qayıdır. Bir sözdürsə, özü tələfiz olunur. Bir hərfsə özü tələfiz olunur. Əvəzlik hə, bu yox. Hə, qayıdır Muhammedə. Muhammed müftədədir. Və xəbər də Əbuhu Kərim cümləsi ismi cümlə olduğuna görə, yəni cümlə olduğuna görə, yəni əhəmiyyət kəsb eləmir ismi cümlədir və yaxud da feili cümlədir. Şərt odur ki, cümlə olsun xəbər. Nə olur? Qayıdır Məhəmmədə və yəni müftədəyə və müftədə ilə xəbərin arasında cümlə şəklində olan xəbərin arasında bağlayıcı olur, rabitəçi olur. Həmçinin feili cümlədə Muhammedun səfərə əbuhu. Yenə də müftədə olan Məhəmmədə bağlanan əvəzlik hansıdır? Hədir. Hədir. Aydındır. Hansı ki, əb sözünə nə olub? Qoşulub, izafət olunubdur. Deməli, ismi işarə kimi misal çəkib Muhammedun hədə. Bu Məhəmməd nədir? Raculun kərimun. Racül kərimun xəbərdir. Xəbər nədir? İsmi cümlədir. Racülün kərimun. Xəbərin özü ismi cümlədir. Aydındır? Ona görə də xəbərlə, xəbər cümlə şəklində olduğuna görə müftədanı bağlayan əlaqələndirici olmalıdır. Və burada əlaqələndirici ismi işarədir. İşarə əvəzliyidir. Və şibhul cümləti nəvəni. Şibhul cümlə artıq cümlədən, yəni ki, cümlə yox, cümləyə oxşardır. Cümləyə oxşar olan, bəzilədir, yarım cümlə. Hər tərcüməsi cümləyə oxşar olandır. İki cür olur. Əl-əvvəlu, əl-cər və əl-məcrur. Şibhu cümlə nədir? Cər və məcrurdur. Sözdən ibarət olur. Nəhu fil məscidi. Min qavlik əliyyun fil məscidi. Əli müftədadır. Mərfudu. Bidamma. Əl-zahirə əl-əxrihə. Fil məscid nədir? Mərfu nə ilə nədir? Mərfu müftəda nə olur? Mərfu bil ibtidə. Mərfu bil ibtidə olur müftədə. Yəni başlanğıcı ilə mərfu olur da. Fil məscid nədir? Xəbərdir. Xəbər müftədədir. Mərfuun nə ilə? Mərfuun bil müftədə. Aydındır. Xəbər mərfu olur müftədə ilə. Amil nədir? Müftədədir xəbərin qarşısına gələn. Fil məscid sözü ikisi bir yerdə hərfi cərlə məcrur nədir? Məcrur isim olan məscid sözü nədir? Xəbərin yerindədir. Ha? Fi hərfi cərdir. Əl-məscid nədir? İsm məcrur. Əlamətü cərrihi əl-kəsrə əl-zahirə. Fi axri. Ha? Və şibh cümlə. Ha? Və xəbər şibh cümlə. Fi məhəl nədir? Subhanallah. Xəbər nədə olmalıdır? Marfu. Fi məhəlli rəf. Aydındır. Və səni əz-zarfu. Əz-zarfu. Nəhvə fəvqəl qusni. Min qəvlükə ət-tairu fəvqəl qusni. Tair nədir? Müftədədir. Marfu'un bil iftədə. Yəni, özün başlığına gəlməyi nədir? Mənəvi əlamətdir onun. Və o, onunla nə olub? Damma olub, mərfu olub. Marfu'un bil ibtida va alamatu raf'ihi ad-damma az-zahira ala akhirih. Ha? Fawqa al-ghusni. Nədi? Xəbərdir. Xəbər mübtəda. Marfu'un bil mübtəda. Ha? Fawqa. Zarf. Zarf nədir? Zarf zamandır, məkandır. Məkan. Yerini bildirir. Ağ budağın üstündə. Al-ghusn. Al-ghusni. Nədir? İsm. Ha? Məcrur. Ha? Aləz-zarfiyyə. Zərfliyin üzərində, yəni ki, ya, düşüb, ona görə, zərflik düşüb onun üzərində, ona görə nə olub, kəsirələnibdir. Deyirik ki, vəl-cümlə, vəl-cümlə, vəl-xəbəru şibh cümlə. Vəl-xəbər şibh cümlə. Hə? Çünki zərf zərfdən də, zərflə başlayır. Vəl-xəbər şibh cümlə fi məhəlli rəf. Əhsən. Və min zəlikə tə'ləmu ənəl-xəbərə alət-təfsili xəmsətu ənvain. Xəbər alət-təfsili, yəni ki, açıqlama şəklində versək, deyir ki, 5 növ olacaq. Mufrad vəl-cümlə feyliyyə. Hə? Əvvəldə acırım demişdi ki, cümlə və yaxud da mufrad və qeyri-mufrad demişdi. Açıqladı ki, mufrad olur o sözlər ki, cümlə və şübh cümlə deyirlər. Hə? İndi təfsilatla gətirir. Mufrad, cümlə feyliyyə ola bilər xəbər, cümlə ismiyyə ola bilər xəbər, cər, məcrur ola bilər xəbər, həmçinin zarf ola bilər zarf ola bilər xəbər. Aydındır? Hə? Deməli, bu 5 növdən biri olmalıdır xəbər.